Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-voetballer en presentator Gary Lineker keert terug op televisie. De BBC had hem vorige week van het scherm gehaald na een kritische tweet van Lineker over het asielbeleid van de Britse regering. Het deed hem denken aan Nazi-Duitsland in de jaren 30. Het incident is voor de BBC aanleiding zijn richtlijnen voor het gebruik van sociale media nog eens onder de loep te nemen. Met name om vast te stellen welke vrijheid freelancers als Gary Lineker hebben om op Twitter hun mening te geven. Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming zegt dat al zijn tegoeden bij de omgevallen Silicon Valley Bank veilig zijn. Het Leidse bedrijf heeft er $45 miljoen staan, een vijfde van het totale vermogen van het bedrijf. De Amerikaanse bank viel afgelopen vrijdag om. De centrale bank van de VS zegt al toe dat de overheid garant staat voor de rekeninghouders. President Zelensky zegt dat zijn leger in minder dan een week tijd meer dan 1100 Russische militairen heeft gedood in de slag om Bakhmut in het oosten van Oekraïne. Rusland op zijn beurt zegt dat het honderden Oekraïners heeft gedood. Rusland probeert al sinds de zomer Bakhmut in handen te krijgen. ANWB verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag, 4 kilometer file tussen Delft en Rijswijk met een kwartier vertraging, want er zijn daar twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is de N57, de weg Middelburg-Rotterdam. Dat is in beide richtingen bij Ouddorp na een ongeluk. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog twee dagen en dan gaan de stembussen open. Dan stemt Nederland voor de Provinciale Staten die vervolgens de nieuwe Eerste Kamer kiezen. En daar zien we een driestrijd tussen de VVD, BBB en GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die na de verkiezingen als één fractie verder gaan in de Senaat. In veel provincies overigens niet. Daar gaan de twee linkse partijen nog op eigen houtje door het leven. Ook de komende jaren als er lastige knopen moeten worden doorgehakt rond stikstof, windmolens, zonneweiden en wonen. Jesse Klaver is fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Leider dus van de partij die nog het liefst verder gaat in de innige samenwerking met de Partij van de Arbeid gisteravond. Samen met Atje Kuiken nog linksom of rechtsom in debat met Mark Rutte en Edith Schippers. Vanochtend gewoon in Den Haag. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Geniet u vandaag eigenlijk van het voordeel van die linkse samenwerking? Nou, het is heel fijn om met elkaar samen te werken en broodnodig. Om ervoor te zorgen dat we rechts lijkt, of de VVD kan nog groot worden, BBB. Of wij. Dus het is heel belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken om Nederland een andere kant op te sturen. Ik doelde eigenlijk op iets anders. U doet vanavond mee aan een debat zonder er zelf te zijn. Ah, ja, dat is ook heel fijn. Ja zeker. Het gaat om het EenVandaag debat. Ja, daar staat zeker. U niet, Artje Kuiken wel. Ja. Maar dat maakt geen bal uit, want jullie vormen straks toch geen fractie, hè? Exact. Dus wat zij zegt, zegt u. En omgekeerd ook. Absoluut. Echt waar? Ja. Ook achter de komma? We zijn twee partijen en er zullen altijd verschillen zijn. Alleen we hebben ervoor gekozen om niet die verschillen heel groot te maken, maar vooral de overeenkomsten te zoeken. Dus het zal best wel eens voorkomen dat we het op sommige details niet met elkaar eens zijn, maar dat is prima. We moeten praten, meneer Klaver. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u zegt telkens dat het zo goed gaat met links. Hoezo eigenlijk? Ik zeg wat anders. Ik zeg dat wij... Want dat vind ik wel heel zelf ingenomen als je zegt het gaat zo goed met links. Wat wij zeggen is, ik ben heel blij dat we met elkaar samenwerken. En het is ook echt nodig dat links een keer de handen ineens slaat in plaats van verdeeld staat. Ja, want als je kijkt naar de prognose, de laatste kwam gisteren van Maurice de Hond, dan komt u uit volgens die prognose op 8 zetels. Hoeveel heeft u er nu in de Eerste Kamer? 8. De Partij van de Arbeid komt uit op 6. Hoeveel heeft de Partij van de Arbeid er nu in de Eerste Kamer? Ja, dat 6. Ja, dus dat is stilstand. Ik kan kijken of er nog eens een fles olijfolie voor u te vinden is in dit gebouw. Maar dat is stilstand, dat geeft vooruitgang, toch? Nou, zo zie ik dat absoluut niet. Kijk, in 2021 hebben we hele slechte verkiezingen gehad. En als je kijkt waar wij van terugkomen, dan is het gewoon heel knap dat we weer op het niveau staan van 2019. Want toen hadden we de allerbeste uitslag ooit. En we hebben nog twee dagen en ik denk dat we nog steeds door kunnen groeien. Dus ik ben juist heel blij met deze samenwerking. Dat we in ieder geval terug zijn op dat niveau van 2019. Dat we meedoen om wie wordt de grootste fractie. En ik denk dat we de komende dagen nog kunnen doorgroeien. Ja, nou dat geldt ook voor die andere partijen. Die hopen dat natuurlijk ook. Dus wordt het in ieder geval voor die Eerste Kamer spannend. Maar op provinciaal niveau gaat niet elke fractie van GroenLinks samenwerken of samensmelten met die van de Partij van de Arbeid. Dus daar moet je dus wel degelijk naar de individuele partijen kijken. Zeker, maar dat hebben we ook altijd gezegd. Hè? De samenwerking is op landelijk niveau. En dat betekent dat wij in de Eerste Kamer één fractie zullen vormen. Ja. In Zeeland overigens doen we mee met de gezamenlijke lijst. Ja, dat is de enige provincie. Ja, klopt. Op heel veel andere plekken wordt er innig samengewerkt. Maar klopt het, zijn we gewoon twee partijen. Zijn er ook verschillen? Moeten mensen gewoon kijken welke partij het beste bij hen past? Ja. Wordt u gewoon bediend ook vanuit de coalitiepartijen. Die nemen afstand van de vrije markt en willen dat de Nederlandse staat verantwoordelijk wordt voor de bouw en de exploitatie van twee nieuwe grote kerncentrales. Precies wat u wilt. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank voor de felicitatie. Maar toch voelt het niet echt als een cadeau. Volgens mij is dit echt het duurste proefballonnetje wat de VVD in een verkiezingscampagne heeft bedacht. Maar u wilt toch juist dat de overheid zich met name met de energiemarkt gaat bemoeien en dat we dat niet overlaten aan de vrije markt? Zeker, maar ik ben niet voor de bouw van kerncentrales. Kijk, een kerncentrale is pas op z'n vroegste in 2000. Nou, als je heel optimistisch bent in 2035, maar eigenlijk realistischer ergens na 2040 klaar. En daarom wil de VVD zo graag over kerncentrales praten, zodat je niet hoeft te praten over al die dingen die nodig zijn om voor 2030 te zorgen dat we klimaatverandering stoppen, zoals het afbouwen van fossiele subsidies. Dus ik ben er gewoon niet voor. Daarbij komt ook nog, het is de allerduurste manier van energie opwekken. Ja, dus de Partij van de Arbeid en GroenLinks stemmen tegen kerncentrales in de Eerste Kamer? Ja. Ook de Partij van de Arbeid? Ja. Ik kan me toch herinneren dat Diederik Samson, toen hij daar nog de baas was, voor kerncentrales was. Ja, maar als we... U kunt nog teruggaan ook nog naar Bram van Ooyek of naar Jolande Sap. Ja. Als we nu kijken waar we nu staan, dan is dit ons standpunt. Ja, dus die kerncentrales komen er dan misschien niet? Nee, die gaan er ook niet komen. Nou, nee, behalve als de rechtse partijen in de Eerste Kamer meestemmen en dan heb u het nakijken. Ja, maar daarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk. Gaat het linksom of rechtsom? Als rechts groot wordt en groter dan ons, dan kunnen er bijvoorbeeld kerncentrales gebouwd worden, maar dan kunnen er ook allerlei verschrikkelijke migratiedeals komen. Dan gaat er helemaal niks gebeuren aan de aanpak. Verschrikkelijke migratiedeals? Gaat er niks komen van de aanpak van stikstof? Het voorstel om mensen naar Rwanda terug te sturen vind ik een verschrikkelijke migratiedeal. Ja, nou goed, dat was één voorstel. En verder wordt er natuurlijk aan alle kanten nu gekeken naar opvang in de regio. Premier Rutte gaat met de Italiaanse premier naar Afrika toe. Ja. Op reis om dat voor elkaar te boksen. Dat is toch ook het standpunt van GroenLinks, opvang in de eigen regio de laatste jaren? Ja, maar opvang in de regio, dat gebeurt al. Dus even voor de goede orde, in Europa vangen we 4% van alle vluchtelingen op. In Nederland is dat ongeveer 0,12% van alle vluchtelingen wereldwijd. Ja. Meer dan 80% of bijna 80% van de mensen wordt al in de regio opgevangen. Dus natuurlijk zijn we voor opvang in de regio. Het gaat er alleen over, zijn we ook bereid om ons deel te doen? En dan kijk ik naar de cijfers en zeg ik, dan is dit prima wat wij nu doen in Europa. De deur kan gewoon wagenwijd open blijven staan wat u betreft? Nee, de deur staat niet. Het punt wat ik hiermee maak is, de deur staat niet wagenwijd open. Wij pakken een klein deel van alles wat er in de wereld gebeurt. En ik vind dat onze verantwoordelijkheid. En als vrouwen uit Teheran vluchten voor het regime omdat ze bang zijn voor hun leven, of de tolken uit Afghanistan. Maar er is niemand, ook niet bij de rechtse regeringspartijen, die dat soort vluchtelingen wil weren. Nee, maar dat is toch interessant, want daar vroeg ik hem ook gisteren in het debat naar. Dat ik zeg, wie zegt u maar wie? En dan uiteindelijk, als je het namelijk heel menselijk maakt, dan kan niemand geweerd worden. Dus, ook niet door rechtse partijen. Nou ja, het gaat hier om mensen die vanuit economische motieven deze kant op komen. Nee, maar die hebben al geen recht op. Daar hoef je namelijk geen deals over. Die hebben al maar die geen melden recht. Zich soms wel aan. Waardoor wij een opvangprobleem hebben in de asielketen. Ja. Dan hebben we het over veilige landers. Dat is al structureel de afgelopen jaren ongeveer 1000 mensen. En dat vind ik ook dat die moeten worden uitgezet. Daar slaagt Rutte en de VVD al 13 jaar niet in om dat fatsoenlijk te doen. Ik vind ook, als je geen recht hebt om hier te zijn, dan moet je die ook uitzetten. Is heel simpel. Ja, overigens, dat Rwanda-verhaal is geen voorstel. Het is ook geen concreet plan. Het is een onderzoek. Ja, maar het is een onderzoek, maar er zit ook een wens achter dat het wel zou kunnen. En dat is namelijk en als ze de kans krijgen, gaan ze het doen. En daarom is het zo belangrijk dat wij woensdag de grootste worden. Ja, nou, ik heb niet de indruk dat dat ervan gaat komen, u wel? Nou, er wordt al heel lang over gesproken. Ik denk dat je dit in Europa niet voor elkaar krijgt, maar ik weet wel dat die wens zeer breed leeft. Ja, maar het gaat er niet van komen. Dus wat dat betreft is het blaffen tegen een boom. Nou, zolang zij met dit soort voorstellen komen, neem ik liever het zekere voor het onzekere om dit te voorkomen. U vindt ook dat er meer moet gebeuren aan de klimaatdoelen. Want anders overweegt u, of hebt u al aangekondigd, tegen de klimaatwetten te gaan stemmen. Overigens ook tegen de stikstofwet. Die nog in voorbereiding is, zowel in de Tweede Kamer, ligt nu ter consultatie, maar moet straks in de Tweede Kamer nog worden behandeld. En daar moet over worden gestemd. En vervolgens ook in de nieuwe Eerste Kamer, vermoedelijk. Ja. Met een andere meerderheid dus. Over dat klimaat heeft het kabinet toch aangekondigd. Kondigde woensdag al met nieuwe ideeën en plannen te komen om ervoor te zorgen dat we die klimaatdoelen wel gaan halen. Dus u wordt ook daar op uw wenken bediend. Ja, maar dat hoor ik ieder jaar. Dus ieder jaar wordt... we hebben doelstellingen met elkaar afgesproken in de klimaatwet. En ieder jaar wordt het niet gehaald. En vervolgens wordt er gezegd, weet je wat we doen? We doen een onderzoek, want dat komt er nu. Dus er is een onderzoek gedaan, dat komt één deze dagen uit. Ja. Waarin staat welke... Woensdag namelijk, of verkiezingsdag. Woensdag. Nou, ja. Kijk, mooi, daar staan beleidsopties in. Ja. Maar dat is een onderzoek en dat moet het kabinet dan overnemen. En ja. Tot nu toe, van al die onderzoeken die er zijn geweest... ik meen dat het 1 of 2 jaar geleden, Laura van Geest... fantastisch onderzoek geschreven over alles wat je moet doen. Niet overgenomen. Nee. Dus ja, al die onderzoeken, ik vind het leuk, stapel ze op elkaar. Maak er een bibliotheek van, maar het brengt nog geen klimaatbeleid. Maar u praat toch ook nog wel eens met coalitiepartijen, of niet? Zeker. Dan hoort u toch ook in die kringen dat ze echt wel een paar stappen extra willen zetten en dat u voor de muziek uitloopt en waarschijnlijk toch al uw zin krijgt? Ja, maar ook dat hoor ik al heel vaak. Dan is het toch een loos dreigement om te zeggen dan stemmen we tegen de wet? Nee, omdat een paar stappen vooruit echt niet voldoende is. En wat echt zou moeten gaan doordringen bij de coalitiepartijen hier en zeker bij de VVD, 2030 is een tipping point. Dus als je klimaatverandering wil stoppen, dan moeten we proberen die opwarming van de aarde gaat opwarmen. Ja. Die opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Omdat daarboven niet te overzien is wat de schade is. Als dat niet lukt voor 2030, dan is de schade zo enorm. En dat betekent dat een paar stapjes zetten niet voldoende is. Maar dat je echt die doelstellingen moet halen. En daarom zijn voor ons een paar extra stapjes niet voldoende. Je haalt die doelstellingen, dat is gewoon, dat is de bloody limit. Maar wie zegt dat dat bij extra stapjes blijft? En dat het niet grote stappen worden? Dat zei u zojuist. En in ieder geval is dat wat de afgelopen jaren is gebeurd. Er zijn allerlei zaken aangekondigd met veel aplomb. Maar uiteindelijk heeft het er niet toe in geresulteerd... dat de klimaatdoelstellingen die gewoon in de klimaatwet staan... dat die werden gehaald. Ja, dit is wat je noemt groen doen, toch? Zeker. Ja. Dan zeggen ze bij de Partij van de Arbeid... je kan niet groen doen als je rood staat. Klopt. Ja, wat is belangrijker? De inkomenspositie van mensen, werkgelegenheid... of de vergroeningsagenda? Nou, het is in alle eerlijkheid, het is allebei belangrijk. En ik denk dat het ook elkaar niet uitsluit. Daarom zit ik ook bij GroenLinks. Omdat ik geloof dat klimaatpolitiek altijd vergezeld moet gaan van herverdeling. Ja. Dat is ook waarom de samenwerking met de PvdA heel goed gaat. Maar in alle eerlijkheid... ongelijkheid is een heel groot probleem. En de enige keer dat ik rechtse partijen over ongelijkheid als probleem hoor praten, is als het gaat over klimaat. Ja. Terwijl ik denk dat een goede aanpak van klimaatverandering ongelijkheid kan terugdringen. Want wie zijn de mensen nu met de hoogste energierekeningen? Ja. Zijn de mensen in de slechts geïsoleerde huizen. En die hebben niet zelf het geld om dat te isoleren. En die zouden we als overheid moeten helpen. Ja, en als je dat doet, toch ook aan alle kanten plannen voor gemaakt. Ja, en er is een prijsplafond gekomen, notabene op uw voorstel. Zeker. Weliswaar een stuk later dan u zelf in gedachten had, maar toch? Ja. Nou, kijk, het prijsplafond werkt goed om voor een jaar de kosten te drukken... maar doet nog niks aan de isolatie van die huizen. En ook over het isoleren van huizen, daar wordt de afgelopen 13 jaar al over gesproken. Ja. We weten heel precies, TNO heeft dat in kaart gebracht... Ja. Waar de armste gezinnen wonen, in de slechtst geïsoleerde wijken... tot op straatniveau. Dat betekent dat we heel gericht die mensen zouden kunnen helpen... We hebben al die kennis, al die informatie, we hebben het geld en het gebeurt niet. Ja. Ik hoor u de hele tijd roepen, gisteravond ook weer, dat Mark Rutte moet opstappen. Nee, dat heb ik niet zo gezegd. Nou, dat was wel de portée van de boodschap richting het rapport Groningen. U tutoieerde hem zelfs. U zei, ik begrijp niet dat jij er nog steeds zit. Mm-hmm. Kijk, dan is toch de boodschap opkrassen, of niet? Nou, ik heb een oprechte vraag gesteld... en daar heb ik gisteren geen echt antwoord op gekregen. Als je het toeslagenrapport leest... en als je nu het Groningenrapport leest... en als je ziet hoe ongelooflijk de overheid daar heeft gefaald... en ook welke verantwoordelijkheid daar minister-president in heeft gehad... dan vraag ik mij oprecht af... Hoe ver moet het komen voordat je bij jezelf denkt als mens? Ja, dit is zo erg. Ik moet hier verantwoordelijkheid voor nemen. Ik ben niet de juiste persoon om dit op te lossen. Die vraag heb ik aan hem gesteld. Maar daar is toch... En daar kwam geen antwoord op. Maar was het dan ook niet een beetje een retorische vraag? Ik was hier oprecht benieuwd naar hoe je dit weegt. Kijk, je leest zo'n rapport. Dat is heftig. Ja. Ik vond het al heftig om te lezen. En ik speelde er zelf geen rol in. Als je dit zou lezen, waar jouw rol zo in wordt beschreven... welke overwegingen gaan er dan door je hoofd om te zeggen... nou, ik ga gewoon door, ik ben de persoon op de juiste plaats. En denk je daar überhaupt over na? Die vraag heb ik gesteld. Ja. En in het debat wat er gaat komen... zal ik zelf ook mijn politieke oordeel vellen. Maar dat doe ik dan. Neemt u zijn voorschot? Nee, daar neem ik geen voorschot op. Dat doe ik in het debat. Ik heb beloofd aan de mensen die ik heb gesproken uit Groningen... dat we eerst het rapport inhoudelijk gaan behandelen. Ook eerst met de commissie gaan bediscussiëren. Ja. En mijn politieke oordeel zal ik ook in het debat geven. Ja. En dat ik daar buitengewoon kritisch ben op de rol van de premier... dat mogen helder zijn. Nou ja, dat bent u al enige tijd. Sterker nog, in meerdere debatten hebt u ook gevraagd... om het vertrek van de premier. Met andere woorden, dan kan het toch niet helemaal als een verrassing komen... dat u niet per se vindt dat hij moet blijven zitten. Nee, ik heb bij één debat... Nee, kijk, luister, ik ben lid van de oppositie. En ja. hoe eerder we een links kabinet krijgen, ja. hoe liever. Maar even ja. voor de goede orde. Ik heb 1 keer een motie van wantrouwen tegen de premier... toen ik vond dat hij weg moest, dat was bij toeslagen. Ja. Dat was bij het toeslagenschandaal. Ja. En op het 1 april debat. En ik vind ja. nog steeds dat hij toen ook had moeten opstappen. Ja. Maar goed, ik ga het rapport inhoudelijk behandelen. En mijn ja. politieke oordeel geef ik dan. Maar deze vraag, hoe kijk je jezelf naar, vind ik buitengewoon... Hij heeft hem nog steeds niet beantwoord. Dus de komende tijd, als ik hem tegenkom, zal ik het nog steeds aan hem vragen. Hoe kijk je jezelf naar? In het debat zei hij, ik heb verantwoordelijkheid genomen. Daar zijn dingen misgegaan. Maar ik heb in ieder geval verantwoordelijkheid genomen. En u bent weggelopen. Ja. Dat was zijn antwoord. Ja. Dat is zijn standaard antwoord wat ik heel vaak krijg. En dat is wederom wat hij doet. Hè. Je hebt een paar manieren om te reageren. Het is doorschuiven, afschuiven of weglachen. Ja. Dit is een afschuiven. Nee, het ligt eigenlijk meer aan jou. Nou, nee. Ik snap dat als je 13 jaar regeert, dat je fouten maakt. Dat, ja. En er is ook heel veel goed gegaan. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja. Maar als je ziet hoe groot de verantwoordelijkheid is bij zo'n rapport, dan vraag ik me gewoon af, kijk je dan echt wel kritisch naar wat jouw rol daarin is en of je dit nog kan oplossen? Maar als u vindt dat er een nieuw een links kabinet moet komen en dat dit kabinet eigenlijk niet goed is en niet voldoet, waarom houdt u ze dan in het zadel? Ja, maar ik hou ze. Dat is wat u. Jawel, want ze zijn afhankelijk van, met name in de Eerste Kamer, ja. van uw stemgedrag. Kijk, er zijn 4 partijen die dit kabinet in het zadel houden en dat zijn de coalitiepartijen. In de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Nee, dat klopt. En dan komen ze toch bij u en bij de Partij van de Zeker. Arbeid straks in fractie. Ja, met andere woorden, als u vindt dat ze weg moeten, waarom laat u ze dan telkens in het zadel zitten? Nee, wat wij doen is wij kijken iedere keer. Omdat ik, heel simpel, de politiek gaat verrot aan een gepolariseerd klimaat waarin er iedere week een motie van wantrouwen wordt ingediend. Dat doen wij niet. Ik vind dat dit kabinet niet goed is. Ik wil zo snel mogelijk een links kabinet. Maar u steunt toch wel de wetsvoorstellen waar het kabinet mee komt in overgrote meerderheid? Ja, maar als wij net als de PVV of Forum voor Democratie iedere week met een motie van wantrouwen zijn... Ja, maar ik heb het niet over een motie van wantrouwen. Ik heb het over uw stemgedrag in de Eerste Kamer. Ja. Zeker. Ja. Veel wetsvoorstellen steunen we als we ze goed vinden. Bij heel veel wetsvoorstellen weten we veranderingen af te dwingen. Maar sommige wetsvoorstellen houden we ook tegen. Bijvoorbeeld het ontkoppelen van de AOW. Ze wilden de AOW loskoppelen zodat die eigenlijk lager zou worden. Hebben we tegengehouden. De bezuinigingen op de jeugdzorg hebben we weggehaald bij de gemeentes. Dat hebben we dus tegengehouden. Wij houden tegen wat we kunnen in die Eerste Kamer. En daarom vind ik het zo belangrijk dat wij de grootste worden. Ja. Wij zijn niet te beroerd om te zeggen tegen een kabinet, als we het echt niet meer accepteren of de fouten zo groot zijn, om te zeggen tot hier en niet verder en nu moeten de nieuwe verkiezingen komen. Wij zijn ook niet bang om voor wetten te stemmen of ze tegen te houden en dingen te veranderen. Wat Nederland nodig heeft zijn politici die proberen werkelijk iets te veranderen in het parlement in plaats van alleen maar tegen elkaar lopen te schreeuwen. En dat is het grote verschil tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. En eigenlijk wat je nu ziet, vooral eigenlijk op rechts, het hele zwikkie. Ja, en nou het hele zwikkie heeft zojuist via het ANP laten weten, u wordt wat dat betreft ook op uw wenken bediend. We hadden het net over de extra klimaatmaatregelen. Mm-hmm. Het kabinet onderzoekt, ik zie tegen het ANP maar even, of er strengere regels nodig zijn zodat bedrijven in de financiële sector hun klimaatdoelen halen. Volgens Kaag, dat is de minister van Financiën, ja. en Jette, de minister van Economische Zaken en Klimaat, of Energie en Klimaat moet ik zeggen, is de sector goed op weg, maar gaat het nog niet snel genoeg? Nou. Ja, dus moet ik nou serieus blij zijn met een onderzoek? Dat is een beetje dat ik net zo blij moet zijn met die fles olijfolie die je krijgt, omdat ik net de quiz goed had beantwoord. Dus er komt nu een onderzoek. We weten al zo lang dat de financiële sector, dat daar extra regels nodig zijn om ervoor te zorgen dat die verduurzamingsdoelstelling nog beter gaat. Dus in alle eerlijkheid, in 2011 was ik mega blij geweest met een onderzoek hiernaar. Ja. Maar inmiddels zijn we al zoveel verder. Is er al zoveel kennis? Zijn er al zoveel onderzoek gedaan? Ik wil nu geen onderzoeken. Ik wil besluiten van het kabinet. En ik wil gewoon het besluit dat die regels worden aangescherpt. En ja, nog 5 jaar geleden had je mogen zeggen, dan mag je toch blij zijn met zo'n onderzoek? Absoluut. Maar niet nu. 2030 ligt zo dichtbij. Ja. En dan moeten we de doelstellingen hebben gehaald. En met weer een onderzoekje, misschien red je het dan tot de verkiezingen, maar niet voor daarna. En nou ja, goed, in ieder geval heeft het kabinet aangekondigd dus woensdag met extra ideeën of maatregelen te komen. Dat moeten we dan afwachten, hoe die er precies uitzien en of die aan... Woensdag komt er een rapport uit waarin staat wat je zou kunnen doen. Ja. En dan moet het kabinet, als ze zeggen, we nemen alles over, dan sta ik te juichen en te klappen. Ja. Maar als ze dat niet doen, dan krijgen ze hele stevige oppositie over zich heen. Omdat ik er echt klaar mee ben dat ieder jaar ongeveer er een rapport wordt uitgebracht waarin staat, dit moet u doen om klimaatverandering aan te pakken. Ja. En vervolgens leveren ze niet. Dat is het grote probleem. Ze doen niet wat nodig is. Vindt u dat Tata Steel open moet blijven? Ik vind dat de meest vervuilende fabriek van Tata Steel zo snel mogelijk dicht moet, omdat het mensen ziek maakt. En voor de rest hoop ik dat we Tata Steel kunnen vergroenen, omdat je staalproductie in Nederland nodig hebt. En als we dat kunnen vergroenen, zou dat heel goed zijn. Maar die meest vervuilende fabriek, die moet direct dicht, omdat er mensen ziek van worden. Hebben ze een miljard voor nodig, zei de directeur laatst in de Bali bij een discussieavond. Ja. Daar gaan we het dan nog maar eens met ze over hebben. Want ik vind het wel heel interessant dat al die bedrijven die miljarden winst maken, die zijn allemaal zo zielig dat ze niet in staat zijn om dat geld te wel in staat zijn om het geld naar de aandeelhouders te brengen, maar niet in staat om zelf te investeren. Maar kijk, die aandeelhouders die zorgen toch voor geld? Dat is het hele systeem. Je hebt aandeelhouders om kapitaal op te halen. Zeker. En, die krijgen en zonder dat kapitaal kun je ook niet vergroenen. Ja, maar die krijgen hun dividenden daarover. En je kan ook in ruil voor het geld dat ze in zo'n bedrijf stoppen. Zeker. Maar wat opvalt is dat de dividenden de afgelopen jaren voor al die bedrijven, dus wat die aandeelhouders krijgen, alleen maar groter wordt. En je bent ook aandeelhouder in een bedrijf omdat je gelooft in de toekomst van zo'n bedrijf en lange termijn erin zit. Ja. En door te zorgen dat je nog steeds je verdient er nog steeds op, maar dat gewoon op een normaal niveau is, zodat er ook voldoende geld overblijft om te herinvesteren in zo'n bedrijf. Dat is het type bedrijven waar ik in geloof. En als het nodig is dat de overheid bijspringt, prima, dan kunnen we dat doen op alle mogelijke manieren. Maar we gaan eerst eens even kijken met al die bedrijven. Ja. Wat kun je zelf doen? Het zijn miljarden businessen. En zodra er ook maar iets verduurzaamd moet worden, dan houden ze hun hand op. Ja, dat vind ik niet helemaal, dat vind ik niet helemaal gepast. Ik geloof dat Shell toch met een eigen waterstoffabriek begint. Ja, en daar veel geld in stopt. Zeker. Maar is er overigens geen Nederlands bedrijf meer. Is vertrokken, mede door u. Ja, dat vind ik wel heel veel eer. Maar wat je ziet is dat die bedrijven. Ik zeg niet dat. Kijk, wat ik niet zeg is dat bedrijven niet investeren. Ook Shell doet investeringen in duurzaamheid. Maar als je dat afzet tegen de investeringen die ze doen in het nog steeds oppompen van olie, dan is het een schijntje. En als je ziet dat een bedrijf 36 miljard winst maakt, dan zouden ze nog veel meer kunnen doen om te investeren in duurzaamheid. Ja. Daar is waar mijn grote bezwaar zit. Ja. En ook Shell kijkt naar de overheid om mee te participeren. Ja. En als het kan nog, als het even kan, subsidies binnen te hengelen. By the way, Shell heeft met Shell Pernis betalen geen energiebelasting. En we weten dat de belastingkorting voor dat ongeveer 1,5 miljard is voor bedrijven zoals Shell. Dan zegt Shell, dan gaan we naar een ander land. 36 miljard winst. En dan moeten ze alsnog honderden miljoenen tot miljarden van de overheid krijgen om hier te blijven. En dat toch zeggen ze, dan gaan we naar een ander land. Dat is krankzinnig en dat moeten we doorbreken maar en niet laten chanteren. Maar dat is toch ook de realiteit dat zo'n bedrijf zelf gaat over zijn vestigingsplaats, of niet? Tuurlijk gaan ze daar zelf over. Maar ik weiger mij te laten chanteren door grote bedrijven die zeggen, als je mij niet heel veel geld geeft, dan ga ik hier weg. Ze vervuilen hier de omgeving. Ja. Ze zorgen voor een slechte luchtkwaliteit. En dan willen ze daar ook nog eens heel veel geld voor hebben. Ja. Waar bedrijven ons op kunnen aanspreken, is een gunstig vestigingsklimaat met voldoende huisvesting voor de mensen die bij hen werken. De beste scholen, goede opleidingen, goede infrastructuur. Dat zijn dingen die je van ons mag verwachten. Ja. En voor de rest moeten bedrijven zelf bijdragen. Goed, over die infrastructuur en de rol van Schiphol erin praten we een andere keer wel verder met het oog op de tijd. daar zouden we nog lang over door kunnen praten. Ja. Maar toch nog eventjes, want u zegt net, het is tijd voor een links kabinet, het is tijd voor een andere wind. Het zou best eens kunnen zijn dat dit kabinet de rit niet uitzit. Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag zeiden afgelopen weekend, nou ja, garanties bestaan niet, we doen ons best. Bent u klaar voor nieuwe verkiezingen? En zo ja, gaat u dan met één gemeenschappelijke lijst de Tweede Kamerverkiezingen ook in? We zijn zeker klaar voor nieuwe verkiezingen. En we gaan zeker samen met de Partij van de Arbeid dan ook naar die Tweede Kamerverkiezingen. Maar op welke wijze we dat doen, daar gaan we het eerst eens met onze leden over hebben. Ja, dat moet dan wel snel misschien. Want als het kabinet deze zomer bijvoorbeeld al valt, hebt u daar niet veel tijd voor? Nee, maar dat kunnen we heel snel. En wat is snel? Zo snel als nodig. Maar het kan heel snel nodig zijn. Ja, en dan moeten we er dus klaar voor zijn om het zo snel mogelijk te doen. Ja. Maar weet u, ik ben afgelopen half jaar heel veel in de partij geweest. Zowel bij de Partij van de Arbeid als bij GroenLinks om met onze leden te spreken. Ja. En daar heb ik met hen afgesproken, als we volgende stappen gaan zetten, dan gaan we dat samen met jullie doen. Ja. Hoe leuk ik dit radioprogramma ook vind, dat ga ik eerst met de leden bespreken. Ja, dat is dan op zichzelf weer jammer. Niet voor de leden, maar wel voor ons. voor de mensen die nu luisteren. Sorry, het is ook niet. Neem het niet persoonlijk op, zowel u niet als de luisteraars. Nee, ook niet als zodanig opgevat. De vraag is wel of u dan beschikbaar zou zijn als leider en als lijsttrekker dus ook. Op al dat soort vragen over welke poppetjes op welke plaatsen komen, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Omdat dat alleen maar afleidt van waar we het over moeten hebben. Maar u bent zo voor transparantie en eerlijkheid. Zeker, maar allereerst moeten we het nu hebben over de Eerste Kamerverkiezingen. Want die moeten we winnen. En als